بسم الله الرحمن الرحيم. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. سورة ممتحنة کی مثال ابراہیم علیہ السلام نا پدی دعوی بان چی بیزاری دا کافر خلقنا دا مومنانو خصوصیت تے دا مومنانو مسلمانانو شان دے چی دیبا دنیا کی دا کافران نا بائی کارٹ کئی او بیزاری با تنکی او بدے کی با حدیث خبر خیال نساتی ندخ پلولے چدا او قرآن ذکر کئی چولو کانو آباؤں او اخواناں مخ کے ذکر شو او عشیرتاں انو د قومیت لحاظ ساتي د کنه د ذکر کړه هو په تاریخي دلالة النصر ثابت چې کله د خپل ولای او د رښتې لحاظ اونو ساتل شو نو قومیت ورسته ده د سله رحمان نو اولاد چې دا وی وخیال رشي ساتلې اگر کډیر خلق دنیا پرست او روشن خیال داسو چې ویلو چې نه د قوم لحاظ به ساتل شي چې قوم یو قومي نو کسبه کې مسلمانانی او کافرانی دا غیب یو خبره یو غم خادی او یو تعلق دا غیب دا قرآن خلاف خبره کړی ده دا دین خلاف خبره ده چې نه قرآن باقاعده حدیث دی چیز تاریخي سره با د مسلمان او د کافر تعلق نشی کے دے محبت نشی کے دے ندی جملوں کے دایت ذکر کئی چدا بیزاری پسبان دے بنا دا دنیا یو مسئلہ دا دنیا یو لین دے دا پیسو میں سو دا زمکی او د پولی پټي خبره ده الله وینا در دین خبره او بدا بیننا او بینکم العداوة والبغضاء او کار شوه دې زمونږ او تاسو مینس کې دښمنی او حسد ابدا همیشه دا زمون قران ډیر ځای راغست چیز کافر نبا تعلق کٹ کے ترک موالات خود شرعی خبری او دا نفسانی خبری دیر فرق تی نظم کی از آسمان شرعی خبر چو گو رکنا اگر دا شرعی حکم دی چ مسلمان او کافر با یو بل سره تعلق نه ساتي، بلکې دیمین کې با العداوت والبغضای دا وی، خو بیا هم همدردی شته، خیرخواهی شته. د شریع حکم دا کمال دی، یو پلبا حکم کی سختی ډیره چې بل پلو ګورې نو خواږه پکې ډیری او په نفسانی کې دا نشته، هغه خوش کار دی. ولی دا راغلی چې یو کافر انسانی، یو مشرک انسانی، یو هندو انسانی که هر بی دی نه، چې هغه غریب دی محتاج دی، تو سره مدد کولی شي، تو له ډوډۍ ورکولی شي، تو له علاج کولی شي، دې ته همدردی وي. دغسې ته په دنیا کې خپل کار خدمت کولی شي، د هغې مزدوري ولا ورکولی شي، دیاړې ولا ورکولی شي، دا شته دی ګوره. اسره دې نه چې بیداری ده، دینی بیزاری دا ختم دی تعلقات، او خو همدردی پکشتا. ولی زکدہ شرعی حکم نخوا، او چی نفسانی چی دیو تون یو بل سرا دنیای پلین کے دشمنی رالا، اوہو اگی کی بیان همدردی شتا، نبکی خیر خواہیشتا، بلکہ اگی وگرزی پدے پسے چ ختم کما دفه کما ابدی به خوشحالی کی چا پروتی روټ کی اوینه ته بئی کی الله ته ټکئی دی بہت خوشحالی چې دغه سے خی ولی دا نفسانی بیزاری ده کنه، نفسانی کی دا نقصانات دی. شریعه حکم هډیر ناشنا ده، اوی کی هټیک دی او پلبا تعلقات ختمی خبل پلو پکی دغه همدردی او خیرخواهی انسانی همدردی کی وته یا وای پکی خان نیو دا یو دای را ده چې ال عداوت او البغضاء شته ده، لیکن دانه چې غنی مزارات بنی، مواسات بنی، خیرخواهی بنی، دا وای خود کافر او دو مسلمان بے او بل سر تعلقات ختمی. دو ظلم محبت دا مانا دو ظلم محبت بنی او بل سر چی او بل اللہ سور کئی دیر پا مینہ محبت باندی او یو بل ترور بائی وائی کنا ادی او بل دیر پا درد مندے سر تپوس کئی جسنگال کس ضرورتی تمنگا خوئی ضرورت واقعی داتا نا نشتا موالات دیتوی موالات نشتا ضرور محبت بنی دا کافر و دا مسلمان پمینز کے ادھا غنور دنیای سی دو ناخو بئی اگه کس من نشتا دے اگه یو خاص کافرانی تا په لغې دی په میدان جنگ هغه ته حربیان وي، نو حربي سره نه هم دردیشته نه خیرخواهیشته، نو هغه بیا جدا شي. اخ یو بل ته وصلی په لاس ولاړ دي کنه، هغه کې د خیرخواهی څه پاتې شو؟ او چې دغه نه وي اسې کافرانې، نو د هغې او د مسلمان به د زړه محبت نه وي، او نور دنیایی تعلق همدردی خیرخواهی بئی. نوست وی جدا بغض و حسد و دا دشمنی دا صد و جنا دا نوی حتی تؤمنو باللہ وحده دردی و جنا دا چیدی کافرانو الله واحد لا شريك ندې منلې، ادي مؤمنانو الله واحد لا شريك منلې دې نو ډېر فرق دې کنه. دا روغه خونکیگی دا صلح و مصالحت خونکیگی حتی تؤمنو باللہ وحده ترغی پوری بدا دشمنیی او دا تعلقات بختمی چتا سیمان روڑے پا اللہ باندی پا توحید سران وحده تکی پاکی باندی ولی اسی خواقی بیولی منگا خدای نمانو سر منگا یوم عبادت کو دا سی استادو پشانتی نینو پل مرزای باندی کو حکوی عبادتو او منوی ہے چی اللہ خالق دے رازق دے ازمک و اسمان مالک دے منو ویدغا ندی من الخا کتار سم رو ہے کنا سیدان ستڑے کی خوش سو دے وحدہو نئی من لے تا خدا ندی من لے داغ من ل اگا پا توحید سر دی خا نو بس دا خبر پکیو محل شو چی کسو کوئی چی تاسو دور لری زی کنا انڈیا تاو امریکی تاو چین تاو جاپان تا چیغی خدای یو نمانی نو زکا نو دا دلتا چی سرخوا کی دی دیئے منی دا توحید خود دلتا دیر خلق نمانی نوی کار سنگا دی کلری دی کنیز دیوی دا هوتا ته ولري نه زديخ کاری د قران مخه ته یو شي کوم پیسې د مسلمان دی او چې الله په وحدانیت سره نه مانی مستو داغه به تعلق نه یې ځکه ته مسلمان یې او مشرک دی مستو داغه به غم خادینی یو بل سره مستو داغه به یو بل سره د زړه همدردی نه یې دانه چکنی یار بس مسلمان نم دی پینو اگا جوڑ مسلمان دی نکوین بیاد قرآن دی لفظ تساجتو چی وحدهو و بس تردی پور بیویلیو چی حتا تؤمنو باللہ بس بیا بیا پل خاموشی کڑی وخا بیا بڑی را گران وخا بولی دکا دی ٹولو بیا ویچو گورا مونگا خو ایمان پا اللہ را اوڑو اصیراتا ویچیم زمونگا استاسو تعلق نشتا بایی کارتی مون خو ایمان پا اللہ را اوڑو بس نشی ویلی دکا چه قرآن واسا روی چه وحدهو بس نزیر تکی سراغی ٹول پاسی دسا درونه او ساندلو چه نمونگا دقی تنویو تیارم داوی زمونگ مشرانو خوچر دانو ویلی اگی پا که وحدهو ویلی وی یو بل نتا پوزو کنا دا خوی دیپا کی راویستو وی اگی قرآن ویلیو تپریدا قرآن اگی ویلیو اگی خو قرآن ترکاوت جوڑ کلیو گورا چپکم عمل سر انسان دا قرآن دا ترجمه و دا تفسیر نپاتی کی گی نو اگا عمل رکاوت تا قرآن تا اگا قرآن تا مقابله دا خواه چه دا دید پارا پا دنیا که اگا کار شروع شوی چه خلق ترجمه تا سم نشی درس تا سم نشی او دا قرآن معنا و مطلب پا خپل جبا که تید پار دا دین نده دا عمل نده بلکه دا گناه ده لکه بخوا خلقو دغه رکاوټ جوړ کړو ها چې وی سورې تغابن یاد ساته دا به یادې تور لوی صورت نه ده خیر ده ډېر وخت کې یاد کا خیر ده سورې ملک یاد ساته دا به یادې ها سورې یاسین دې بګي غورا غورا دانی کتلی دا سلا وی گورا تغابون دا دیده پارا دی چه ملی وشی نو پا دی بانده و پی ختم که کنا خوبر سار نا غرما نا ما ماخام کې سار سي غرمه سي ټول خواږه خو ماخام ته راجمه کیږي. د ماخام کې به دا مولان د مړو کور ته راجمو اسورې تغابن ختم به کو دې د پاره چې بس دی پوشی چې دغه ضروری خبرې وي. سورې تغابن ضروری وو، سورې ملک ضروری وو چې د جمعې په شپه دی وای، او سورې یاسین ضروری وو چې کله به ختم. بس انو رجت نشته قران ته نو خلق محرومه کو خوادار کاوټ نو خا سو سورتونو نو آوے دروجه میاشته کی درشته می لبوتلیو جو ورزا با خاص پده بیا نا بیا جد نشته جوٹی دا خلق دا قرآن نمحرومه کرده و خواه خواه وست و تنور رکاوتو نجور شو مدرسه جور شوی دا سمدرسه دا تجوید القرآن دیکی تجوید کیگی وی دیکی تجوید نکیگی دیکی خلق دا قرآن نبندیگی. بس اغیط ہے تا خبر پزڑ کی دا سے مضبوطا کلی دا چی تجوید دی نہیں کلی نو قرآن مو آئے ہوئی مغی پا داگی مشغول اکا مشغول اکا دا قرآن نے مشغول اکا سو کوئی حفظ بکے قرآن با یادے گوارے حفظ بکے نا پا حفظ مشغول اکا مطلب یې نه په تجوید کې دی نه په حفظ کې دی، خو په دې کې دی چې چرته د قرآن په ترجمه وانه وړي، چرته په درس باندې پیښ نشي، دا رکاوټونه دي. ښه دا مدرسې نه دي، د دې کې د څه ثواب دی؟ د دې ټولو غرض ځکه پخوانه تجوید القرآن و نه تحفیظ القرآن و دا اوس جوړ شو، ځکه دی چې پوه شو نو دیتے منصوبے جوڑ اکلے چھ قرآن کو عام کیگی اور دے کے درسونا کیگی او عوام پہ پوا کیگی نارینا او زنانا پہ پوا کیگی. یہ رد دیس بندوبست پکار تھے دغای بندوبست چکا چھ تجوید القرآن اویلان باو کو اشتیار بچا پو چھ داخلے جاری دی او تجویدو کے بغیر تجویدنا قرآن نزدہ کیگی خلق و پدی مشغول شی حفظو که بغیر دا حفظ نکار نکی او صرف نحو او آئے چپا قرآن باندی پوششی وی خواب دو قرآن نم دا قرآن اخلی دا سی جیبا کار دی خواب دا ناشنا کار دی خواب چی دا قرآن پا نم باندی دا قرآن مقابل کئی دا قرآن پا نم باندی دا قرآن نخلق محروم کئی اغدا دی خواب دا گوار پیجندل گواری دا پیجندل گراندی دیر خلق نی پیجنی اغیی سڑی دا تین خدمت کئی ہو شپار وزی پزانی ہو کڑی دی ہو ما شمانو تسرن غری کی ہو بیا ادیو ایچی دا یاروی تسپوی سڑی تتی نخوی تکا چتو قرآن ترکاوٹ نجوڑے کنا تو خو پیاز او ټماټر خرڅه او ځان له حلال رزق ګټي قرآن ته رکاوټ نه جوړې کنا نو ته ډیر نیک انسان ته شکر دې چې دا خلکو نه بچ شکر دې چې علم دې نه کړې او دستار باندې دې نه کړې او ایمال دې نه چا پیر کړې کني ته به په دغه غلو کې وي د دین غلدي کنا ها حرکت شي عالم یا قاری یا حافظ تا باندې د قران درس ولی بدلګي توحید هم در باندې ولی بدلګي د سدي دا وجه ده کنه چې قاری نه ده شیطان ده او حافظ نه ده حتا تؤمنو بالله وحده اللہ رب العزت وی علی بزمونگا استاسو میند کے رور ولی رازی اخپل ولی رازی او محبت رازی ایمان راولې په الله باندې خو په توحید سره دا غرضی ټکی دی ها چې دې لراشي دا رمضان ګټه ده نو بس ورستو شي ها الا قول ابراهیم مطلب دا دی چې ابراهیم علی السلام تابعداري وکړي پسکی تابیداری وکې پدې کې چې هغه خپل پلار تا خپل قوم تا چې مشرکانو اعلان وته کو چې ان برا او منکم مستصن بهزار مېمنانو دې امت ته وي چې تاسو هم د ابراهيم عليه السلام تابیداری وکې نو تاسو هم کچر خپل خلق او خپل قوم مشرکانی نو ته اعلان وکئ چې زمونږ او تاسو غم خادی نشته غم خادی لزان له خلق وګورای بل مونږ تاسو سره غم خادی نه کوو زمونږ تاسو سره هیڅ قسم له تعلق نشته مونږ د ابراهیم علی السلام تابعداري کوو نو فراوی فرا چې لکه دا حضرت حاتب ته وی چې یا حاتب الای تسیتا ابراهیم تا ابراهیم علی السلام تابعداری ولینه کوله هغه پس ولینه تلی چې دا خپل خپلوانو ته دی ویلې چې مکه کې ناشتی چې بدا بیننا و بینکم العداوت والبغضا زمونگا استاد خپل ولی ختم ده اگو پو خواهو چه طول پا یو کشتای که ناستو وست خو مونگا رناو لیده مونگا پیغمبرو لیده و مونگ قرآنو آوریده نباس زمونگا استاد و تعلق ختم شو که ابراهیم علیه السلام چی ویلیو نو تابو هم دا سویلیو کنه خط و تسلی لیگو اشارات تی کنه داس نو پا دیکی بے تابیداری کوئے لیکن پا دیکی بے تابیداری نکوئے چه ابراهیم علیہ السلام دا خپل پلار دا پار بخن غوختا او قرآن کی راغ لو چه دا مشرک دا پار بخن نغواری سور توبہ کی تیر شیو نو پدې کې باندې ابراهيم عليه السلام تابعداري نه کوي یو خو اخري پیغمبر دی داغه خو په هر څه کې تابعداري کوي څنګه مخکې ذکر شو سورې حشر کې ما تاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا هر څه چې دی پیغمبر تاسو له درکل او د ته رسول نو هغه قبول کړي او چې څه نه مني کړي نو هغه نه مني شي هر څه هغه کې استثنا نشته دی چې مګر پدې کې نه نه دا د ابراهيم عليه السلام په حق کې وي کنه چې دا هغه په حق کې دوه خبرې شوې په هر څه کې وې تابعداري کوي خو پدې کې نه چې هغه خپل پلار ته ویلو چې د واستاد لپاره بخنه غواړم سورة مریم کیم تیر شوی چه ساستغفر لکا ربی وعده و سرکلی و چه بس ٹک ده تا خودو شلل ما دکور ده ویست ما نظب از ما و استاد پار با دلان بخن وارم او سورة شعرا که باقیده ویلیو خواه چه وغفر لی ابی دیر دعاگان اکڑی وکنا ابراهیم علیہ السلام علتا کی ذکر شوی دی چه وجعلی لسان صدقن فی الاخرین وجعلی من ورست جنت النعیم بیویلو چه وغفر لی ابی زمان دی پلار تا بخنو که انو کان من الظالین دی گمراہ دی گمراہان ندی علم ورتنو چې د کافر او مشرک د پاره بخنه مننه ده تاو چکل و تا حکم راغے فلما تبین لہو انہو عدو للہ تبر راغے بس بے توبہ ویستا چنبا غوالم بخنقا لیکن غفت خوا وعدہ اکڑیوا اللہ رب العزتو اپدی کی بداغتا بیداری نکوئے اپدگی کی بے کوئے چگ بیداری اکڑا دخپل پلارنا و دقامنا الا قول ابراهيم لابيه مگر تاسو د پاره پیروي نشتا په دې قول د ابراهيم عليه السلام کې خپل پلار ته ویلو لا استغفرن لك چې د بخام خاصه د پاره بخنه غواړم دې کې وتابیداری نه کوي ته بخنه د غیظ پاره نشتا سوال پیدا شو چې بخنې ته ساجت ته دا خو پیغمبر دی پیغمبران خو ډېر اوچتي دا اولیاونه او دا اولیاو حال دی اورېدلې دی اولیاو زور ده ته معلوم دی اولیاء و کرامت تا معلوم دے چاہا کم یا اولیو لنگر جاریو چاہا خون پنجوبا باو کسو کنو میاسے بو یو تھانو داد نو دورونو ناگا یا رور اغسر پا لنگر کے او لگی دو او بل لړ دی وبنت وی ز علم کومه جګه علم کړه اخلاص کړه بیا راغله دی ارور سره ملاقات کو نو رور خپاو جو ګور اعلی علم یو کو زین نه ځان خبر کو او زه د یوار روړې او شملو تناستم لنګر کې نو پیر صاحب ورته وی چې ولې خپه یې بیا دغه څه چلو شو دا زما رور دی کنه دی تللی په علم دین پسې علم دین یې حاصل کو او زه دغه څه ناستم هغه ورته وی دا څه خبره ده پیریانو ته غزنې څه دی وی چې په مانځو درېږو کنه نو ته زما نه خلاسته ودرېږه ویچه سلامی گرداو چه السلام علیکم و رحمت اللہ ویچه سمر خلقو نطول علماء نو دلتا که ابراهیم علیہ السلام سوی چه دبستا دا پار بخن بارم دبخنی سپتا لگی پا کرامت سره او په زور سره دا نشته زور پیغمبرانو سره نو اینا و ما املک لک من الله من شین نا ما سره سدي نیم مالک کني بیا په کې بخنه تا ولا سو چتول تا ډو اجت نو بس په غفو په شپ په کار کې دخه او ګته بام سندولا دا ظالمان خلق دیخوا بر لاس نیسی اوی دا سلی دا نداسی غوارم دا سلی دا نداسی غوارم زور دی بکن پا اللہ باندی زور دی دا شیطانان دی کنا تو با جدی بکم انجامی خوا ناغ ضروری چی بخن بزکا غوارم چی دا غمی حق دی دا غمی پا اختیار کشتا او نورو اختیارات نشتا وما املک لکا دا دی مالک نیم دا وسا و طاقت می نشتا دیم چی خپل پلار لا ایمان پزلکی واچو ما دا دا نشي. دا یو د الله کار دی. یهدی من یشاو یذل من یشاو یهدی من یشاو. دا د الله اختیار دی. پیغمبرانو اختیار نشته. خپل پلار ته وی چې کته پته مې چې دا که زما دا کار ګډوډ غونتی کنه نو زازیه مخمه پیغمبر دی کنه نشته غمونه. نو بس قیامت کې بده زما ځی مبارشي او ته د اوسنه وی چې خیال کوا دوکان شي امام لیکو لکا من الله من شین زخنی مالک استاد پارا د الله طرفنا یا د الله د عذاب نظرم چې بچ دې کوم. ما سره دا اختیارات نشته دي. نو مال الله سره کړی دي انې دې موار ګرځولې ما چې زه دغه صبح ستا شو او دغه اختیار ستا شو. ادی ولدانو نه یخیو پیرانو ته وکلای دا یا چې د پیر سه پسیو کم صاحب حق سه وکنه صاحب حق سه هغه ته مازون وی ای مازون چې دتا بلار والد مرحوم اذن کړی چې ته ورستو زمانہ زما په گدای باندې ناست دی هغه ته مازون وی ښا الکه مازون خو په فقہ کې راضی خو خدا شي نه دی اغه په خو به غلامانو ایس به نشو کوله بس تازه و ناست نو مالک به ورته وی مالک ولی پو بشو چې سنم په غلام دی ډیر قابل دی دیر چالاک دی نو اجازت به وتا وک مال به ول ورک چې زت تجارت کوا ولی ارسله چې وګوري نو معلوماتو کی کنه خان غلام به خدا آزاد د پاسه بوخه اغلی به اجازه تو کو چې د تجارت کوا ناغه بوله تمره مال گاټو ناغه ته به عبد مازون ویخه چې د خپل مالک اجازت کړی په تجارتونو کې کنه کله به وته د اجازه تو کو چې زه چې کوم ځای کې په خې نو ځان لرشته وکا ناغه بو عبد مازون خو په نکاح کې مازون وکړه نو چې دادې پس کې مازون دی چی پر ڈپا ناس دے اکد شیطان کنا او خلقو تا شرک خوری او پرچار کئی دتا بے مازون وی خوا انبیاوی زمونگ اختیار نشتا نبی علیہ السلام هم وی پل اولاد تا وی پل لور تا وی چی معاملی کلکی من اللہ من شین زګوري مالک نیم استاد پارا چې د الله د عذاب نه دی اخلاص کم عمل کوا په عمل بزان بچ کئ زما په مخ نه بچ کیږي اړې خلق دی موږ چا د مخ چې دی خدای بخي وای دا کم مخ دی پیغمبر نه معزز سوکو د دې وجینا چې وګوري تمره دا مسله او دا عقیده ضروری ده کنه تمره ضروری ده تمره چې حدیث کې راځي ابو داود کې چې نبی علیہ السلام لا خپل لور را لا حضرت فاطمه چوی کات نو هغه سره سمېلمانه سره خلق ناستو نو بیا واپس لاړ هغه هولی دا کنه نو چې سار شنو په خپل راغې حضرت علی کرا یزما غلورم سکړه کله به خوش طبيعتي هم کوله کنه بیا راغلی و پرونو چې څه ضرورت او حاجت حضرت علی وی چې زړه تا وایم چې مې چنه وړولې ده لاسونو کې نخې شوې دي، داغونه شوې دي، مشکونه راوړې دي ډک ډک د اوبو، نو دې مړای کې سره نخې شوې ده. او د کور کار مار او تولی مولی د سندلې دي، نو ګوره جامې ټولې خړې پړې. ها ودا دې پار درغلی و چې دی وخت کې اسلام ته ډیر غنیمتونه رالو، نو باغې کې غلامان او وینځ رالو ډیر پسونو باندې غلامان او نو دی وی چې کومله یو غلام راکو چې مونږ دا باز کارونه کوي دا وبراوړي کنه مونږ باندې وګوجل کوټې سپکشي بیا سره نورې مرګري شوې. نو نبی له سلام هغه ته وې چې دا خو خنه چې د تاسو ته یو څو کلمې او خېما چې هر مانځ پسې درې دیر زله سبحان الله او درې دیر زله الحمدلله او څلور دیر زله الله اکبر وایي خیر لکنا تاسو له غلام ملام نه ډیره به تر خیر لکن ناغی وی چه بس زمون غلام تاجت نشتا دا ولی دا ردید پارا چه نبی علیہ السلام وی چه خلقوی نکنه چه زمان سحال لی زمان دا اولاد سحال لی ما سر صدی کما سر وی نو دیبا بیغم ناستو کنا او کار بچلی دو مشینان بچلی دو کپڑے با جوڑے دے کنا آپ لبا کٹو نا جوڑے دو آپ لبا بسترے تلائنے با لکتو نا جوڑے دو اولوے کارخانہ بروانوا امونگ بغلی ناس تو تسبیح با مارو لی چدا دا اللہ دیر غٹ برکت تی پا مونگ باندے دب سوار لسمی صدے پیران گورا داغی مشینان چلی گی پیغمبر حال دا وخا سنگا چی ویلی چی لام لیکو نزاقا دی خلق و توخو وکا نخا چکا دما سوست که دے او دا حق دا چی ولی ورکڑی وی حدیث کی بیا بیا رازی چی دا کم مال غنیمت چی با پدی طریق حاصل شو چی جنگ جگڑ با اونشو اگا قوم باو یارید او دا یاری نبی ارسو سلامی شو پری بی خودو دا غا مال غنیمت نو دا دا پیغمبر حق دا غل الله ورکړو چې سو سره کینو کاوا ناغبت نه د کال د پاره خپل کورونو نفقه غستا الله او ته ویل کال لپاره اجي ثواب شر سیوانو بیت المال ته د فقرا او د مساکینو د دې خلقو حق وخا دا د انبیاء او شان توبات ډیر فرق دی د وسو د هغه خلقو ها اوس خو نه خلیفہ شته انا که بادشاہی نو صحیح بادشاہ نشتا کنا چاو که هم دردی او که خیر خواهی او که انصافی نا نا نا دا خلقو بی نیس کی دا حکومت کارونا دا حکومت سیدو نبازان لے استعمالی حلکتا چه سار مال پجاز که خپل وارا دو بیتا بوزین دل تسکل نشتا بیا راولی دا نور خلق ولی نشیتلی خو تا غلبه کړی ده تا د خلقو په مرای لاس یخې دی دا مسلې ټولې قیامت ته پاتې دي ښه وما املک لک من الله من شین انبیا دا چیغې وی چې موږ سره اختیار نشته د نیم مالک ستا د پاره د الله طرف نظرم ده خو وهم دفکو خواه پیغمبر استغفار کی و دعاگانی باری که نا و دعاگانو سکیگی عملی کار ولی نکی پریکٹیکل کار ولی نکی نا قرآن وی نا اگه کارو نا اللہ کی خواه نا دا پیغمبرانو پی اختیار کی نشتا ده او دعاګانې کوي ولي دا ډیره ګرانه ده ګوره دا خو غري هغه چا ته پته لګ شي وی زمکه هغه تودی چې اور پی بلی کنه دا چا ته پته لګي چې څوک په دې عمل وکي او د توحید د عقیدې لپاره خپلوان پریدي رشتہ داران پریدي مشران پریدي او نو هغه ته پته لګي کنه ابراهیم علیہ السلام و اعلان وکړو ډیر ګرانه و د قوم نه جدا کېدل د قوم نه ځان ران غاړل دا ګران دي نو سوال کوي چې الله بس په تا باندې اعتماد دی دا ډیر ګرانه مسله ده په دنیا کې وګوره نن خو غم خادي بم دی چې څوک چاته سخت دمکی ورکي نو یې غم خادي پاتې دي ناغ راضی پا خوالا پریوزی که سلی خیر دست خبر از چه تا سویغا بکو خدا کارمکاو کنخا دا گران کارونو ابراهیم علیہ السلام دعا کی چه ربنا علیک توکلنا ویلیک انبنا ویلیک المصویر زکدر زمانی دی کنا یو ماضی ده یو حال ده بل استقبال ده تدری والو پا حق کی دومره جامع دعای اکلا جای رب از منگا منخو پتا بانده اعتماد کرده ده وقتنا زمنخو بل سوک نشت ده ده اعتماد او ده توکل او ده تمه او ده اسریم تا تا هم تم آوسر ده علیک توکل نا چه سکونو پتا زمنگا توکل ویلیک ان ابنا او تا تروجو کو پدی وخت کوم کار سمره سخت حادثه راشی مصیبت راشی هنګامه راشی نو الیک ان ابنا تا تروجو کو تا تودریگو سجدا او روکو کو او بیا سوال زاری کو چې الله خیر کی یا الله زمونږه امداد وکي یا الله ویلیک المسویر او اخیری فیصله هم ستا په لاس کې ده ویلیک نو اړیر غران فیصله چې د قیامت ته هغه کې مونږ ته ترازونو بل څوک نشته دی د زکه وی چې وره غران کار په دنیا کې د دین کار دی ښا دنیا کار نه د دین کار د کدي کې دا سختی دی کنه ښا چې ستا د دین دشمن دی دقه دشمن دی هغه د الله دشمن دی صورت پدی باندې شورو چلاویلو زما دشمن او خپل دشمن په دوسته سره مونی سيخه دنیا او آخرت دواړه بم تباشي دا یو دعا وا نو دوی ما ذکر کوي ربنا يا رب زمونګا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا رمبه دعای خود زان ده پا روکلا چلی ده خپل زان افاظت غالما تا سره غالما ده مخ کنا ده مازینم اوز پا حال کیم او بیا پا راتلون کی استقبال کیم چه تو ده منگا افاظتو که تو او ده روست دعا چه ده کنا بولو تو پدی که ده کافر و خیال ساتلی ده ده سیجی به انسان کافرانو خیال ساتلی چی اللہ دام ستا بندیان دی کنا نمونگا خوپا دی خپایو چی دی کفر کئی خوزمونگا وس نرسی زکر چا پا کفر باندی با خوشحالی گی نا غم جن بے خپا بے بخا نو پا حلاکت بے نغم جن کی چی اللہ حلاک لو باس پیغمبرانی منکلی دی خوا ولا تحزن ولا تحزن خو په دې به خامخا غم جن کې چې الله ولي کفر کوي ولي تاسو سره شرک کوي نو دعا تاسو کې چې الله موږ دې کافرو په مقابله کې کمزوري نه کې چې دې موږ له سزاګانې را کوي موږ له عذابونو را کوي ولي ځکه د دې به نورم یقین پوخ شي چې دا خلق په حق نه دي مونږ په حق یو هغه خپل کفر کې بکلک شي چې وګوره د مونږ د دین حق دی کدی په حق وي نو دی به زمونږ مقابله کې کمزوري کېدل امون به تړلو کوټه کولو په تاولې چې مونږ به حق یو نه الله نور به کوم راشي او کفر کې به کلک شي د خپل ځان غم را سره نشته د اخیر را سره غم دی دا معنا د فتنتن دو معنی دی ښا ایرب زمونږه مگر زمونږه فتنتن ای معذبن بأيديهم یالا مونږه د دې په لاسونو باندې معذابین ولی دغه خبره ده چې ته مونږ د دې په لاسونو عذاب کې او مونږه کمزوري شو مونږه ذلیل شو نو دې به یقین پیدا شي چې وګوره دا په باطل دي کنه کدی په باطل نه وې دې په حق وې دې سره به خدای امداد وو نو خو به زمونږ په حق کې داسې ګمان وکړي دا څومره خطرناک خبره اته معنا فتنه تن امتحان مگر زمونږه امتحان د پاره دي کافرانو داسې امتحان چې کله دی مونږ باندې زور ورشي او غالب شي دا به د دې لپاره امتحان شي نو نور به په کفر کې کلک شي او سخت شي نو الله مونږه دې لپاره امتحان معنا یو د خپل الفاظ مطلبونه جدا جدا دي ښا نور رجا غيو شي ته ښا کوم عذبن شي نو امید هغه مطلب دي چې دی به نورم په کفر کې کلک شي او د خپل ځان په حق کې به د حقانیت دعوه وکړي او مونږ امتحان مګر دې زمونږ د امتحان دا معنا ده چې دی به په کې فیل شي چې زمونږ په حق کې دا عقیده او ساتي وګور دا په باطل دي کنه ښا د دې ذاتین حق نه دی کنه ښا نو ایربا مگر زمونږه فتنه امتحان لپاره دي کافرانو وغفر لنا او یا الله مونږ ته بخنو کې مونږ ته معافي وکې پولیس لري چې کمزور کیږي د ګناه د وجې نه ښا دا تاریخ په دې گواه دی چې کله په یو غزا کې په یو جهاد کې مسلمانانو نه معمولی غونتی غلطی شوی دا نو ډا دی خړلې ده په حد کې وګوره سمره نقصان شو په حنین کې وګوره سمره نقصان شو درځي د غلطۍ د وجه نو صاحب سوال خامخای چې الله مونږ ته معافي وکړي مونږ د غلطۍ نه بچ کی اذه مونږ ګناو نه معاف کی چې مونږ کمزوري نشو پدې سره نه کمزورې کیږي چې ګنې سوچ غوړې نه دی خړلې او ځان ته لنګمې حنا دا ودرولې نو صافه کې نشته نه پدې نه کمزورې کیږي چې وسلو سره نشته نه پدې کمزورې کیږي چې ګناه ته شوې ده دا د کمزورې مسلمان د کمزورې دغه سبب دی ښا نو بخنو کې مونږ ته ایرو زمونږه انک انت العزیز الحکیم بیشک تو خاص تو زور اور ذاتی زور استاد قدرت استاد او غلبہ استاد تی په خپل قهر او غضب سره هلاکول شي لیکن دا ستا حکمت ته چې مؤمنان له مرتبه ورکه چاته شهادت نصیب شي چاته نور درجات حاصل شي په دې منډو سره پدې مهنتونو سره پدې جهادونو سره نو الله دا صاحب حکمت ته ورنه دا نه چې ګنه ته کمزورې خدای دې مطلب دې چې مونږ ته د آخرت او د جنت مرتبه حاصل شي کنه واخره